ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कारणसाखीय बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के पंचदश कंडिका तक विचार पूरे हो गए। अभी तक निष्कर्ष आया है कि द्वितीय अध्याय के पंद्रह कंडिका तक क्या निष्कर्ष आया, गार्ग्य प्राण को भोक्ता मानता है किंतु अजात शत्रु प्राण को भोक्ता नहीं मानते हैं। तो क्यों? यदि प्राण भोक्ता होता तो सोया हुआ जो सुषुप्त अवस्था में पुरुष था उसका नाम लिया गया, बृहन पांडरवास सोम राजा राजा इत्यादि पुकार आ गया, तो अपना नाम सुनने पर उसको जगना चाहिए था, तो नहीं जग सका, प्राण भोक्ता हो नहीं सकता। प्राण यदि भोक्ता नहीं है तो इंद्रिय उसी के अधीन चलने वाली होती है, प्राण सोया है तो इंद्रिय सोई हुई है उस काल में, तो इंद्रिय भी भोक्ता नहीं हो सकती है। माने ये तो प्रधान मल्ल निवारण न्याय लग गया, इंद्रिय भोक्ता होती प्राण जगता तब तो इंद्रियों में शंका होती थी, प्राण के अधीन है इंद्रियां, जब प्राण नहीं जगा तो ये भी नहीं जगे, भोक्ता नहीं है। थोड़े शरीर भोक्ता हो सकता है, सामान्य स्पर्श किया वो नहीं उठा, सुषुप्त पुरुष नहीं उठा, थोड़ा शरीर होता सामान्य स्पर्श मात्र से उठना चाहिए था यदि भोक्ता होता, थूल शरीर भी भोक्ता नहीं है, प्राण खंडित हो गया, इंद्रिया खंडित हो गई, थूल शरीर खंडित हो गया। अब भोक्ता क्या है? कहते विज्ञानमय पुरुष, माने अभी आत्मा के मुख्य स्वरूप में पहुंचे नहीं, यहीं तक नहीं, आगे जाना है, आगे मंजिल बहुत जाना है, किंतु इंद्रिय प्राण शरीर से आत्मा अलग है यहां तक सिद्ध किया। अभी तक प्रसंग यही हुआ, इंद्रिय प्राण और शरीर से आत्मा अलग तत्व है, ये कहना है। वह पाणि प्रेषण के द्वारा जगह हर व्यक्ति, इंद्रिया भी नहीं प्राण भी नहीं, और शरीर होता तो फिर पानी का पेषण करने की बार बार दबाने की आवश्यकता नहीं थी, सामान्य स्पर्श मात्र से उठना चाहिए, उठा नहीं, ये भोक्ता नहीं है, ये निश्चित हो गया। अब आगे कहते हैं कंडिका है, सहोवाच अजात शत्रुर यत्र ईशये तत् सुप्तो भूत अयेष विज्ञानमयः पुरुषः क्वेष तदाभूत् उत एतदागातीति तदूह न मेने गार्ग्यः सहोवाचा जात शत्रुर् यत्र ईश एतत् सुप्तो भूत् अयेष विज्ञानमयः पुरुषः क्वेष तदाभूत् उता एतद आगादिति तदूह न मैंने गार्ग्य सहोवाच अजात शत्रु। अब अजात शत्रु दो प्रश्न करते हैं गार्ग्य के लिए, सहोवाच अजात शत्रु, अजात शत्रु उवाच, अजात शत्रु ने कहा क्या कहा, यत्र ऐसा एतद सुप्तो अभूत, जिस अवस्था में जिस काल में, यत्र बने माने जिस अवस्था में जिस काल में, यतत सुप्तो अभूत, यतत स्वपनम यथास्यात् तथा भूत, ये सुसुप्ति जिस प्रकार होती से उस प्रकार से आत्मा हुआ, सुसुप्त अवस्था में हुआ, तो क्वेष तदाभूत, उस काल में कहां था यह आत्मा, सुसुप्ति काल में आत्मा कहां था, को माने कहां, कहां किमोत सूत्र है, किम से अत प्रत्यय होता है, और अत परिदृति किम को क्वा आदेश होता है, क्वाति सूत्र है, किम को क्वा आदेश होता है, माने क्वा माने कहां, कुत्र भी बोल सकते हैं और क्वा भी बोल सकते हैं, सप्तमी अर्थ में होते हैं। तो सहोवाच अजात शत्रु माने यही, माने सुषुप्ति काल में आत्मा का अधिकरण क्या है, कहां था, ये एक प्रश्न, कहां था यह ये विज्ञानमय पुरुष, जो बुद्धिप्राय पुरुष, जागृत में बुद्धिप्राय चलता है, ये विज्ञानमय बुद्धि, बुद्धिप्राय है, उपाधि अनुकूल होकर चलने वाला होता है, जैसे बादल के चलने से चंद्रमा चलने जैसा लगता है, चंद्रमा में गति नहीं, गति कहाँ है, बादल पे है, उसकी क्रिया आरोप हो जाती है। ध्यायति व लेलायति व ऐसा आत्मा के बारे में बोला है, उपाधि के जो उपहित होता है उपाधि के नकल करने वाला होता है। चंद्रस्थ जलस्थ चंद्रमा जब हिलता है वायु के झोंक से, वास्तव में चंद्रमा नहीं हिलता, वहां क्या हिलता है, जल हिलता है, तो चंद्रमा में आरोपित हो जाता, चंद्रमा हिल रहा है। तो बुद्धि प्राय है, जागृत अवस्था में जो बुद्धि प्राय आत्मा है, बुद्धि प्राय बुद्धि के है। तो विज्ञानमय उसे कहना, विज्ञान माने बुद्धि है ना, तन्मय तत्प्राचुर्य, मय प्रत्यय प्राचुर्थ होना है। वो अब भी पूछ रहे हैं कहां था उस समय में ये विज्ञानमय पुरुष कहां था, क्यों तीनों से तो अतिरिक्त हो गया, विज्ञान में सिद्ध हो गया है, फूल शरीर नहीं, भोक्ता होता तो उठना चाहिए पर्श मात्र से, प्राण नहीं, प्राण होता तो नाम लेने पर उठना चाहिए था सुषुप्त पुरुष को, नहीं उठा, और इंद्रिय होने सकती है प्राण के अधीन है वो, जब प्राण खंडित हो गया तो इंद्रिय भी नहीं हो सकती, और आ गया ये जो जागृत में स्वप्न में जो विज्ञान में पुरुष है आत्मा, तो सुषुप्ति अवस्था में कहां था, अधिकरण पूछा जा रहा है कहां था उस काल में, यही है। सहोवाच अजात शत्रुर यत्र माने यस्मिन काले, यद्यपि काल अर्थ में यदा बोलना चाहिए दा प्रत्यय होता है, किन्तु वेद है यत्र माने देश के लिए यत्र शब्द का प्रयोग होता है, यस्मिन देशे बोलना यत्र, और काल के लिए यदा, किन्तु यहां श्रुति है यत्र का अर्थ यदा, जिस काल में जिस अवस्था में यह स्थिति है, मानी सुषुप्ति अवस्था की बात है। ये सह विज्ञानमय पुरुष वाले जगह अन्वय करना, ये जो विज्ञानमय पुरुष है माने बुद्धि प्राय जो पुरुष है, बुद्धि उपहित पुरुष है, ये तत्सुप्तो अभूत, जिस प्रकार स्वपन बोले चाहे सुप्त बोले, एक चीज स्वप धातु से भाव में निष्ठा प्रत्यय हुआ है, सुप्त बना हुआ है, सुप्त का अर्थ शयन होता है, और स्वप धातु से ल्यूट करेंगे तो स्वपन होता है, बात एक ही है, भाव में है प्रत्यय। यह तत् सुप्तो भूत, यह तत् यह स्वपनम यथाभूत तथा, माने क्रिया, यह तत् शब्द क्रिया का विशेषण है, यहां क्रिया का विशेषण है, तो यह शयन जिस प्रकार हुआ उस प्रकार अभूत, या ये सब विज्ञानमय पुरुष सुप्तो अभूत, ये जो स्वयं माने विज्ञानमय पुरुष है, बुद्धि प्राय पुरुष, विज्ञान माने बुद्धि, विज्ञानमय पुरुष जहां जिस काल में सुसुप्ति अवस्था में था, तो कोयेश तदाभूत, तदा माने उस काल में सुषुप्ति अवस्था में कहां था ये, अभी जो जागृत में देखने सुनने वाला होकर के बुद्धि प्राय बन करके चल रहा है जो आत्मा, ये पुरुष कहां था उस काल में, और कुत एतद आगात, ये कहां से आया, दो प्रश्न है, ये कहां था ये अधिकरण पूछा गया, और कहां से आया अपादान पूछा जा रहा है, जब यहां जागृत में आता है तो कहां से आता है, सुषुप्त अवस्था में कहां था ये, वही इसका स्वरूप होता है, जहां था जहां से आया इसका स्वरूप वो होता है, ये इसका स्वरूप नहीं है, ये जो जागृत अवस्था में विज्ञानमय बन के चला, सुषुप्ति अवस्था में जहां था और जहां से अभी यहां आया वही इसका स्वरूप होता है, ये बता रहे हैं, इसे आत्मा का स्वरूप वो है, विज्ञानमय भी आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये तो शरीर से अतिरिक्त करने के लिए, इंद्रियों से अतिरिक्त, प्राण से अतिरिक्त करने के लिए विज्ञानमय कहा गया, वास्तव में विज्ञानमय भी आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो सुषुप्ति अवस्था में जो विज्ञानमय पुरुष है, बुद्धि प्राय पुरुष है, पुरुष माने आत्मा, कहां था उस काल में, जिस स्थान में था वही इसका स्वरूप है, सुषुप्ति में जहां था, और यह जागृत में आप कहां से आया, दो प्रश्न है, अधिकरण संबंधी प्रश्न और अपादान संबंधी प्रश्न, कहां था और कहां से आया, ये कहा, आगात आया, कहां से आया, आगात माने गया, इड़ो गा लुंगी सूत्र लग जाता है, गा दे सूत्र इड़ धातु को, लुंग लगा आगात होता है, और आंग लगाएंगे तो आगात, कहां से आया, ये अर्थ है, जैसे गच्छति आगच्छति, आगच्छति माने आता है, ऐसे आंग लगा हुआ है, लोग लगा रहे, इण धातु का रूप है, इणगतों का रूप है, आघात तो उसका रूप बनता है, आंग लग रहे थे आघात बना हुआ है, कहां से आया, दो प्रश्न किया, यदि तदुह न मैंने गार्ग्य, ये दोनों को कहां था ये भी नहीं जाना गार्ग्य ने, और कहां से आया ये भी नहीं जाना तदुह, उन दोनों प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका गार्ग्य। न मैंने मन अवबोधन धातु लिटकार प्रथम विधि मैंने मेनाते मेने मेनाते मिनरी ऐसा रूप चलना है इसका मन धातु, इसमें आत्मनिपदी होता है मन्यते होता है दिवादी का धातु है लिट है मैंने अतः कल्पत नादशाद लिटी लगा हुआ है। तो दोह गार्ग्य न मैंने, गार्ग्य ने वो दोनों कुछ नहीं समझा, कहां था आत्मा उसमें नहीं समझा और कहां से आया वो भी नहीं समझा, वही आत्मा है जहां था वही आत्मा का स्वरूप वही यही बोलना है वही निश्चय करना है, सुषुप्ति में जहां था सुषुप्ति से जहां से यहां आया अभी मैंने सुषुप्ति से आया हुआ है तो वहां का जो स्वरूप है आत्मा का मुख्य स्वरूप वो है, ये विज्ञान में आत्मा का स्वरूप ये भी नहीं है तो थूल शरीर आदि से भिन्न करने के लिए कहा गया माने ये इतर व्यावृत्ति करने के लिए यहां तक आए थे, ये मुख्य स्वरूप विज्ञान में नहीं है, जहां था और जहां से आता है जागृत में वो आत्मा का स्वरूप है, उसको समझना। अब भी कहां है सोते समय सुषुप्ति में कहां होता है आत्मा, अपने स्वरूप में होता है यही उत्तर देना है, और कहां से जागृत में अपने स्वरूप से आता है यही यहां निश्चय होना आगे जाकर, सुषुप्त में अपने स्वरूप में होता है, शरीर आदि में होता नहीं, वो शरीर आदि का भान उसको है ही नहीं, जगत का भान उसको है ही नहीं, किसी का भान है ही नहीं, तो अपने स्वरूप में होता है वो और अपने स्वरूप से यहां आता है ये कहना है आगे। इसके लिए दो प्रश्न कर दिया राजा ने, यही है गार्ग्य ने नहीं समझा उन प्रश्नों को, मैंने कहां था यह भी नहीं समझा नहीं जाना और कहां से आया ये भी नहीं जाना, यही है टिप्पणी 1, 2, 3। यदि अयम आत्मा स्वापे स्थितो अन्यत्र अभूत स्वरूपात्, यदि सुषुप्त अवस्था में आत्मा ना अपने स्वरूप से यदि अन्यत्र हुआ हो, अन्यत्र कहीं जैसे कहीं प्रदेश गया हो अन्यत्र गया हो अपने स्वरूप से सुषुप्त अवस्था में, यदि अयम आत्मा ये जो आत्मा है स्वापे माने सुषुप्त सुषुप्त अवस्था में स्थितो सुषुप्त अवस्था में रहता हुआ अन्यत्र अभूत अन्यत्र गया हो अन्यत्र हो हुआ हो या आत्मा अन्यत्र चला गया हो माने स्वरूपात अन्यत्र कहां से अन्यत्र अपने स्वरूप से यदि अन्यत्र हुआ हो उस काल में जैसे अभी जागृत में शरीर में है उस प्रकार सुषुप्ति में अन्यत्र यदि हो तो यदि वह आगत हो तो अन्यस्माद आगत यदि अभी आगत हो गया आगत आगति में जागृत में आने पर उस सुषुप्ति में जहां था वहां से भिन्न से आया हो अन्य से आया हो आत्मा को छोड़कर के अन्य से आया हो यदि सुषुप्ति में आत्मा को छोड़कर अन्यत्र गया हो अपने स्वरूप को छोड़कर और सुषुप्ति से आत्मा से भिन्न कई देश से आया हो उस स्थिति में क्रियाकारक फल व्यवहार हो वास्तव स्यात् उस स्थिति में ना क्रियाकारक फल माने कर्म कर्ता और फल ये तीनों वास्तविक होगा व्यवहार यदि सुषुप्ति अवस्था में आत्मा अपने स्वरूप से अन्यत्र गया हो और अपने स्वरूप से अन्यत्र से अभी जागृत में आया हो तो उस काल में ये जो जगत है क्रियाकारक फलस्वरूप जगत से वास्तविक माना जाता तब यह आत्मा में कर्तृत्व भी वास्तविक माना जाता कर्म भी वास्तविक माना जाता और फल भी वास्तविक माना जाता यदि ऐसा हो तो। किंतु स्थित अवगत च स्वयमेव अवधीर स्थिति में और आगति में दोनों में माने सुषुप्ति में स्थिति माने अवधि और आगति माने जागृत माने स्वयमेव अवधि स्वयं अवधि है आत्मा अन्यत्र गया नहीं अन्यत्र से आया भी नहीं अपने स्वरूप में था माने ये जो बाह्य के छिलका को हटा दिया था उसने विज्ञानमय उपाधि को हटा दिया था उसने विज्ञान उपाधि को हटाया हुआ था अपने स्वरूप में था वो अपने स्वरूप से आया है यही कहना है सुषुप्ति में अपने स्वरूप में था अपने स्वरूप से आना है जागृत में यही कहते हैं स्थितौ अवगतौ च आगतौ च स्थितौ आगतौ च स्थिति माने सुषुप्ति में स्थिति और आगति माने जागृत में आना ये दोनों में स्वयमेव अवधि स्वयं अवधि है आत्मा की अन्यत्र नहीं अन्यत्र कहीं गया था अन्यत्र से आया ये नहीं समझना स्वयं अवधि है वहीं था वहीं से आया है ये समझना है आना जाना माने क्या है वास्तव में गया भी नहीं आया भी नहीं माने उपाधि को त्याग दिया उस काल में बात इतनी है यहां आया माने उपाधि विशिष्ट हो गया और सुषुप्ति में गया माने उपाधि छोड़ दी बात इतनी है और कुछ नहीं है उसका आना जाना कुछ नहीं है वो व्यापक तत्व कहां आ जाए कहां जाएगा स्थितौ अवगतौ च स्वयमेव अवधीर नान्यश्चेत। यदि स्थिति माने सुषुप्ति की स्थिति और आगति जो है अभी आगतौ जागृत में आना, ये दोनों में यदि स्वयमेव अवधि स्वयं यदि अवधि हो तो नान्यश्चेत, अन्य यदि नहीं अवधि स्वयं हो न अन्यश्चेत, यदि ऐसा हो तदा भ्रांतोयम व्यवहार, फिर ये जो व्यवहार था क्रियाकारक फल व्यवहार भ्रांत है, ये मानना पड़ेगा। आत्मा में क्रियाकारक फल व्यवहार नहीं है कि सुषुप्ति में क्रियाकारक फल नहीं है, ये भ्रांत होगा। यदि सुषुप्ति से अन्यत्र गया हो तब तो क्रियाकारक फल को व्यवहार को वास्तविक माना जाता, किंतु स्वयं यदि अवधि है सुषुप्ति में, अपने से अन्यत्र नहीं गया, अपने से अन्यत्र से आया भी न हो, तो फिर ये जो आत्मा में जो क्रियाकारक फल का व्यवहार होता है, आत्मा कर्म करता है, आत्मा करता है, आत्मा को फल भोगता है, ये सब कल्पना भ्रांति है, भ्रांत है, भ्रांत हो यह व्यवहार शायद, ये व्यवहार भ्रांत होगा। एकत्र तद अनुपत्ति है, एक में ये होना संभव नहीं है, ये सब होना संभव नहीं, एकत्र तद अनुपत्ति इति अभिप्रायण प्रश्न, एक में अकेला होने पर यह हो नहीं सकता। जब आत्मा सुषुप्ति में अकेला हो जाता है, एकत्र माने अकेलेपने में, ये जो क्रियाकारक फल व्यवहार हो नहीं सकता, इसलिए प्रश्न दो प्रश्न राजा ने इसलिए किया है, प्रश्नव्य प्रश्न द्रष्टव्य, ऐसा देखना जानना चाहिए, राजा का प्रश्न का अभिप्राय यही है। क्रिया माने कौन सी क्रिया, माने आगमन क्रिया, आना है ना, अच्छा आगमन क्रिया, और कारक माने तत्कर्ता, आगमन का कर्ता, और फलम का जागरादि, जागृत में आना, ये फल होगा। वास्तविक माना जाएगा यदि आत्मा अपने स्वरूप से अन्यत्र गया हो और यहां अन्यत्र से आया हो तो पैदल चलना पड़ा होगा, ये स्थिति, उस स्थिति में कर्म भी वास्तविक माना जाएगा, आत्मा को कर्ता भी आगमन करता है वास्तविक मानना पड़ेगा, और फल परिश्रम आदि जो फल होगा वो भी वास्तविक माना जाए, किंतु ऐसा नहीं है। यदि अपने से अन्यत्र नहीं गया हो तो ये तीनों भ्रांत है, व्यवहार भ्रांत है, जो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि जो माना जाता है ये भ्रांति है, ये सिद्ध हो जाता है। कहा अवधि शब्दों अधिकरण अपादान उभय पर द्रष्टव्य, ये जो अवधि शब्द दिया था, ये टिप्पणी ने जो अवधि दिया था स्वयमेव अवधि ऐसा दिया, तो अवधि का अर्थ दो अर्थ में लेना, वहां वो माने अधिकरण भी है और अपादान भी है, दोनों घटाना एक कहा। दो नंबर टिप्पणी थे कस्मिन स्वभाव्य ऐसे कहते हैं, क्वा किस स्वरूप में स्वस्य भाव स्वभाव से भाव स्वाभाव्य, स्वभाव शब्द से जब स्वयं प्रत्यय करते हैं स्वाभाव्य बनता है, स्वभाव शब्द है तद्वित में स्वयं लगाएंगे तो स्वाभाव्य, स्वभाव में रहने वाले धर्म को स्वाभाव्य बोला जाएगा, ठीक है। कस्मिन स्वभाव्य माने किस स्वरूप विशेष में था ये आत्मा सुषुप्ति में, ये प्रश्न है। तो ये सतदाभूत कहां था, किस स्वरूप में था, शरीर शरीर में था, शरीर माने शीशा में दिखने वाले में था उस काल में, तो शीशा में दिखाई पड़ता है ना, कौन दिखता है, शरीर दिखता है, तो वे यही रूप में था क्या वहां, ये प्रश्न है। आगे तीन नंबर पर कहा किदृक विधात स्वरूपात प्रच्युत सन, किस प्रकार के स्वरूप से प्रच्युत होता हुआ यहां आया है, पहले किस रूप में था सुषुप्ति में और उस रूप से प्रच्युत होकर के यहां आया, किस रूप में था, कहां से किस रूप से आया इस रूप में, अभी अभी तो मनुष्य रूप में दिख रहा है ना, विज्ञान रूप विज्ञान प्राय रूप में दिख रहा है, किस रूप में था उस काल में, कहां से किस रूप से आया, ये दो प्रश्न है, ठीक है। अच्छा ठीक है, हमें कहते हैं वृत्तम अनुद्य अनंतर ग्रंथम अवतार्यम अवतारी वैदक है, पूर्व की बातों को अनुवाद करेंगे कुछ इसके साथ संगति लगाने के लिए, वृत्तम अनुद्य अनुद्य माने अनुवाद, अनुवाद करके लेवंत है, पूर्व की बातों को अनुवाद कर अनंतर ग्रंथम अवतार्य, आगे के ग्रंथ जो मंत्र आ रहा है आगे उसका अवतरण दे करके व्याख्या करते हैं भाष्यकार, पहले अवतरण देंगे उसके बाद व्याख्या करेंगे, ये कहना है। स एवं अजात शत्रु भाषण कहते हैं इस प्रकार, वो जो अजात शत्रु हैं इस प्रकार व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व प्रतिपाद्य, शरीर इंद्रिय प्राण से अतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व प्रतिपादन कर दिया पूर्व ने, शरीर नहीं प्राण नहीं इंद्रिय नहीं इससे अतिरिक्त है, आत्मा को विशेष रूप से अतिरिक्त सिद्ध किया, विशेषण अतिरिक्त व्यतिरिक्त, आत्मा पृथक है, शरीर नहीं प्राण नहीं, यह सिद्ध कर दिया पूर्व में, पूर्व की सारी बातें यही सिद्ध करता है। स एवं अजात शत्रुर व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व, आत्मा शरीर आदि से भिन्न है, व्यतिरिक्त माने पृथक, आत्मा प्रतिपाद्य प्रतिपादन करके गार्ग में वाचा, और गार्ग को दो प्रश्न पूछते हैं, जब यह सोया हुआ था सुसुप्त में था कहां था, कहां गया था ये, और फिर यहां कहां से आया, जागृत में कहां से आया, एक प्रश्न करना है आगे। चार की टिप्पणी में कहते हैं व्यतिरिक्त इति देहेन्द्रिय मनोधिभ्यो विविच्यात्मान एकलम भोक्तारम दर्शयित्वा था राजा गार्गम अपृच्छत। वार्तिकार कहते हैं देहेन्द्रिय मनोधिभ्यो, देह इंद्रिय मन और बुद्धि इनसे विविच्य आत्मान एकलम विविच्य, आत्मा को अकेला पृथक करके, अब तक यही किया काम, आत्मा को अलग कर दिया, देह इंद्रिय मनोधिभ्यो मन बुद्धि आदि से सबसे अलग करके, आत्मानम एकलम आत्मा को अकेला, एकल माने अकेला बोलते ना हिंदी में या संस्कृत, एकला होता है, एकलम अकेले आत्मा को बना दिया, पहले बहुतों के साथ था अब अकेला कर दिया, एकलम भोक्ता आरम वही भोक्ता है, भोक्ता वही है, सुषुप्ति का भोक्ता वही है, भोक्ता आरम एकलम भोक्तारम आत्मानम दर्शयित्व दिखाकर, अभी तक यही दिखाया है मंत्रों में भाषिका में, अथ राजा गार्गम अपृच्छत, अथ माने अनंतर, अब अथ शब्द अनंतर ही अर्थ में, अब अनंतर यह सब माने पूर्व शरीर इंद्रिय बुद्धि आदि से पृथक कर दिया, अब अनंतर, अनंतर राजा गार्गम अपृच्छत, राजा जो अजात शत्रु है गार्गम को पूछा, राजा ने गार्गम को पूछा, अपृच्छत लंगकार पृच्छत धातु का रूप है, राजा ने गार्ग को पूछा, क्या पूछा, यही पूछा ये तत्सुप्तो अभूत को ऐसा ऐसा जिस अवस्था में सोया था वो कहा था, कोई ऐसा तदाभूत कुता ये तदागा, ये दो प्रश्न है ये कहा। आगे राशि में कहते हैं गार्ग में यत्र माने यस्मिन काले, यत्र शब्द जो है ना लोक में, हाँ काल अर्थ में आएगा तो दा प्रत्यय लगना चाहिए था, सर्वै कान्य किम यत्त तो तत्काले दाह, ऐसा सूत्र है, दा आता है सर्वदा, एकदा अन्यदा तदा यदा, ऐसा बनते हैं काल के लिए, तो वहां यत्र लिखा है माने श्रुति है, यत्र माने यस्मिन काले, भाष्यकार जिस काल में माने सुषुप्ति काल को लेकर पूछा जा रहा है, ये सब माने विज्ञानमय, ये जो जागृत अवस्था में बुद्धि प्रधान होकर के चलने वाला आत्मा है, बुद्धि उपहित आत्मा है, विज्ञान उपहित आत्मा, विज्ञान में बुद्धि पुरुष है, ये पुरुष है आत्मा, ये तत् स्वपनम, ये जो स्वयं क्रिया है ना इसकी, स्वपन माने शयन किया, ये सब स्वयं धातु है, ये जो स्वपन क्रिया है यथा से तथा, ये तत् स्वपनम सुप्तो भूत, ये स्वया हुआ था माने स्वय स्वया पड़ा था यह आत्मा, प्राण पाणी पेश प्रतिबोधार, हाथ से दबा करके जगाने के पूर्व अवस्था में, जो पानी पेशण किया मैंने हाथ से दबाया बार बार दबाने, पूर्व अवस्था की बात पूछ रहे हैं, सुषुप्ति में था, दबाने के बाद तो उठ गया, पानी पेशण के पूर्व अवस्था में ये जो सोया हुआ था सुषुप्ति में था, विज्ञानम, विज्ञानमय शब्द में ना विज्ञान शब्द से मैट प्रत्यय लगा हुआ है, विज्ञानमय, तो विज्ञान माने क्या है यहां कहते हैं विज्ञान, विज्ञायते अनेन इति अंतकरणम बुद्धिर उच्यते, विज्ञान का अर्थ है विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम, बी पूर्व ज्ञानार्थ से ल्यूट प्रत्यय हो रहा था, या कर्ण कारक में ल्यूट है, किसके, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको विज्ञान कहा, यहां विज्ञायते इति विज्ञानम नहीं, विज्ञान माने ज्ञान नहीं, जानने के साधन को विज्ञान कहा गया, कर्ण में है ल्यूट प्रत्यय, यहां कर्ण में भी ल्यूट होता है, नपुंसके भावे त, न पूछता भाई भाव में प्रत्यय करना हो तो तब प्रत्यय होता है, उसके बाद आता है ल्यूट च, भाव में ल्यूट भी होता है न पूछक में, और कर्णाधिकरण से आता है उसके बाद सूत्र, कर्ण में भी होता है ल्यूट प्रत्यय न पूछक में, तीन अर्थ में होता है ल्यूट, जो गमन आदि में ना सब यही होता है, जिसके द्वारा जाता है उसको गमन बोलते, क्रिया को गमन बोलते इत्यादि। विज्ञान मने विज्ञायते अनेन इति, यही है विज्ञान, जिसके द्वारा जाना जाता है उसी को कहा जाता है विज्ञान। किससे जाना जाता है? बुद्धि से। तो बुद्धि को यहां विज्ञान कहा। आगे मैट प्रत्यय विज्ञान मय, मैट लगा है, मैट प्रत्यय प्राचुर्य अर्थ में यहां है, विकार अर्थ में नहीं है, अवयवादी अर्थ में नहीं है, प्राचुर्य अर्थ में है। तत्प्रकृत वचन है मयत, ऐसा सूत्र है व्याकरण में, प्राचुर्य में है। ये कहते हैं विज्ञान मन विज्ञाते अनेना इति अंतकरणम बुद्धिर उच्यते। विज्ञान शब्द का अर्थ अंतकरण है, बुद्धि है वो, विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि उच्यते। तन्मय माने विज्ञानमय, विज्ञानमय माने तत्प्राय माने बुद्धि प्राय, विज्ञान प्राय माने जो उपहित है, उपाधि यही अनुकूल चलने वाला होता है, इसलिए विज्ञानमय बोला इसको। माने जागृत अवस्था की आत्मा को लेकर पूछा जा रहा है, तत्प्राय माने विज्ञानमय, उसी को विज्ञानमय कहा जाएगा। यह आत्मा को माने बुद्धि के अधीन होकर के चलता है जागृत में, इसलिए उसको विज्ञानमय कहा। पांच की टिप्पणी कर इस बात को, तत्प्रचुर माने तत्प्रधान इति यावत, बुद्धि प्रधान वाला होता है ये, माने उपहित जो होता है उपाधि प्रधान वाला होता है, इसलिए विज्ञान शब्द बुद्धि है और तत्प्राय माने तत्प्रधान बुद्धि प्रधान वाला ही आत्मा, जागृत में जो बुद्धि प्रधान वाला आत्मा है यह अर्थ है। प्राचुर्य मैट बोल दिया, मैट प्रत्यय कई अर्थ में होता है, तद्धित में आते हैं मैट, एक तो होता है हेतु अर्थ में मैट होता है, आगत अर्थ में हेतु होता है, हेतु मन शिव अनुपरश्याम मैट आता है, मैट होता है, और विकार अर्थ में मैट होता है, अवयव अर्थ में मैट होता है, अवयव तो प्राणी औषधि वृक्षेप ऐसा आता है, विकार में भी होता है अवयव में भी होता है और प्राचुर्य अर्थ में भी होता है, मैट का कई अर्थ है। तो यहां प्राचुर्य अर्थ में मैट है, तत्प्रकृत वचन मैट सूत्र से मैट लगा है, विकार अर्थ में नहीं और कोई हेतु अर्थ में भी नहीं, अवयव अर्थ में भी नहीं, ये बोलना चाहते हैं। तन्मय मन प्राय विज्ञान में कहा, किम पुनः तत्प्रायत्व प्रश्न आया, विज्ञान प्रायत्व तो क्या चीज है, क्या है विज्ञान प्रायत्व तो? किम माने प्रश्न, गुरु पक्ष का प्रश्न हुआ, किम पुनः तत्प्रायत्व, विज्ञान प्रायत्व क्या है, विज्ञान प्रायत्व बुद्धि प्रायत्व आया, विज्ञान अर्थ बुद्धि, तत्प्रायत्व आया आत्मा को तत्प्राय कहा, क्या है वो प्रश्न आया। तो कहते हैं देखो तीन तीन हेतु होता है बुद्धि प्राय कहने के लिए, तस्मिन उपलब्धत्व, उसमें उपलब्धि होती है इसकी, कहां उपलब्धि होती है, जब भी ब्रह्माकार वृत्ति बनेगी कहां बनेगी, बुद्धि में, उसके बिना उपलब्धि नहीं होनी चाहिए आत्मा की। जैसे अभी देहाकार वृत्ति कौन बना रही है, हाँ, तो आत्माकार बुद्धि भी कभी बनेगी तो वही बनेगी। तस्मिन उपलब्धत्व तत्प्रायत्व का अर्थ विज्ञान प्राय का ही अर्थ है, बुद्धि प्राय का अर्थ तस्मिन उपलब्धत्व, ब्रह्माकार वृत्ति बुद्धि ने बनाना है, उसे में उसकी उपलब्धि होनी है, स्थिति है। माने देखो आत्मा व्यापक है, फिर भी जब भी आत्मा मिलेगा तो बुद्धि में मिलेगा। गाय का जो दूध है पूरे शरीर में व्याप्त है, किंतु सिंह को नोचने से दूध मिलेगा, पैर को पूंछ को कहां मिलेगा, स्तन को जब खींचेगा दूध मिलेगा, उपलब्धि का स्थान विशेष होता है। गाय का दूध पूरे शरीर में व्याप्त है किंतु स्तन में उपलब्ध होता है, अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता। कोई दिन भर गाय के कान पकड़े दूध नहीं आने वाला, सिंह पकड़े नहीं आएगा। वैसे जीवन में कभी भी ब्रह्माकार वृत्ति यदि बनेगी तो बुद्धि में बनना है, नहीं मनुष्य हूं ये बुद्धि है, जैसे अभी परिपक्व होकर बैठी है वैसे इस जीवन में, भविष्य में किसी भी जीवन में यदि ब्रह्माकार वृत्ति बनती है तो बुद्धि में बनती है। यहां विज्ञान प्राय का अर्थ यही है, विज्ञानमय का अर्थ होता है तस्मिन उपलब्धत्व, तस्मिन हमने विज्ञान बुद्ध विज्ञान उपलब्धव्यम, उपलब्ध करने योग्य है, वहीं मिलने योग्य है ये, इसलिए उसको विज्ञानमय कहा। एक दूसरा है द्वितीय तेन उपलब्धत्व, तेन तो उपलब्धम और उसी के द्वारा ही उपलब्ध होगा, किसके द्वारा, विज्ञान से बुद्धि से, तस्मिन उपलब्धत्व तेन उपलब्ध, उसी के द्वारा उपलब्ध है आत्मा। यदि बुद्धि में वृत्ति नहीं बनती तो आत्मा की उपलब्धि कभी भी नहीं होगी। तेन माने वही विज्ञान है ना, तृतीय दो हो गया विज्ञानमय अर्थ का दो कर दिया, एक तो तस्मिन उपलब्धत्व तत्प्राय तुम का पूछा पूर्व क्या तत्प्राय, मैं उसमें उपलब्ध होता है इसलिए विज्ञानमय कहा, विज्ञान प्राय कहा, और तेना च उपलब्ध उपलब्ध्यस्त, और उसके द्वारा उपलब्ध है ये उपलब्धत्व, उसके द्वारा उपलब्ध होता है, उसके बिना उपलब्ध नहीं होता है, उसी में उपलब्ध होता है, उसी से उपलब्ध होता है, बुद्धि से ही होगा, ब्रह्माकार वृत्ति बुद्धि बनाएगी तो बुद्धि से ही उपलब्ध है आत्मा उपलब्ध। तीसरा कहते हैं उपलब्धित्व, बुद्धि को जानने वाला भी है, साक्षी रूप से जानता है मेरा मन आज ठीक नहीं है बोलता है, मन को देख करके बोला ऐसे बोला आज मेरा मन ठीक नहीं है, क्या भांग पी करके बोलता है, बुद्धि से बोलता है तो माने उसको भी जानता है, सबका है मनसो मन, मन का भी मन है, केनो परिषद में आया है चक्षुषा चक्षु उत प्राण से प्राण, वो प्राण का भी प्राण है, आंख का भी आंख है, श्रोत्र का भी श्रोत्र है, कान का भी कान है, वो मन का भी मन है, सबको जानने वाला है, सबका साक्षी है। तो तीन हेतु दे दिया विज्ञान प्राय मान विज्ञानमय में तीन हेतु देते हैं, तस्मिन उपलब्धत्व तेन उपलब्धत्व और उपलब्धित्व, उसका उपलब्धा भी है, ये साक्षी रूप से उपलब्धा भी है, बुद्धि को कौन जानेगा, आता ही तो जानता है, साक्षी रूप से उपलब्धा भी है, वहां उपलब्ध होता है किंतु उपलब्धा भी आई है, ये तीन हेतु से सिद्ध होता है, वो विज्ञानमय है, विज्ञान प्राय है, यह अर्थ है। अच्छा फिर प्रश्न, कथम पुनर्मयतो अनेकार्थत्वे प्रायर्थता एवं गम्यते, मयट का कई अर्थ है व्याकरण में, मयट प्रत्येक कई अर्थ में प्रयुक्त होता है, फिर यह प्राय अर्थ ही क्यों यहां स्वीकार किया जाता है, यहां विज्ञानमय में विज्ञान का विकार क्यों नहीं कहा, तस्य विकार इसे भी हो सकता है, विज्ञान के विकार को विज्ञानमय बोला जाए, अथवा तथा आगत सूत्र में आता है हेतु अर्थ में, विज्ञान से आया है इसलिए विज्ञानमय बोला जाए, उस ऐसा क्यों नहीं, जब मैट का अनेक अर्थ में मैट प्रयोग हो रहा, यहां प्राय अर्थ ही कैसे आ गया, प्राचुर्य अर्थ कैसे आया, ये प्रश्न है, क्यों ले रहे हैं प्राय अर्थ, कथम पुनर्मयटो अनेकार्थत्व, मयट अनेक अर्थ में है प्रयुक्त है, फिर प्रायर्थता एवं कथम अवगम्यते, फिर प्राय अर्थ माने प्राचुरी अर्थ यहां कैसे जाना जाता है, विज्ञानमय में विज्ञान प्राय माने बुद्धि प्राय कैसे जाना जाता है, ये प्रश्न होता है, तो कहते हैं अरे बाबा आगे वाक्य आएगा, आगे आगे चतुर्थ अध्याय में आएगा, अभी तो हम द्वितीय अध्याय में बैठे हैं, चतुर्थ अध्याय में आएगा, सवा अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मरोमय पृथ्वीमय, ऐसा ऐसा वहां बहुत सारे मय बोलते जाएंगे, ये आत्मा सब प्राय है, सवा सबई अयम आत्मा, वही जो आती है आत्मा है, ये आत्मा ब्रह्म जो ब्रह्म है, विज्ञानमयो मनोमय इत्येव मायो इत्यादि लंबा मंत्र है, वहां पृथ्वीमय भी आता है, तो पृथ्वी का विकार हो सकता है कि नहीं हो सकता आत्मा, यदि विकार अर्थ में लेंगे वहां मैट प्रत्येक वहां भी लगा हुआ वाक्य में, वहां विज्ञानमय मनोमय पृथ्वी मय सब कुछ मय बोलेंगे, वहां पृथ्वी का विकार हो सकता है आत्मा नहीं, इसलिए विकार अर्थ लेना संभव नहीं है उस मंत्र को देखते हुए, ठीक कह रहे हैं, सभा अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञानमय मनोमय इत्येव माधव इत्यादि आगे चतुर्थ अध्याय की बात है, वहां प्रायार्थ एवं प्रयोग अर्थ, प्राय अर्थ में प्राचुर्य अर्थ में देखा है, वहां प्रयोग देखा है उस कंडिका में, चतुर्थ अध्याय में जो कंडिका आएगी, इसलिए पर विज्ञान विकार तो से अप्रयोग, और दूसरी बात परमात्मा रूपी जो विज्ञान है ना उसका विकार हो नहीं सकता, ये परमात्मा जैसे मिट्टी का विकार घट होता है उस प्रकार परमात्मा रूपी जो विज्ञान है सत्यम ज्ञानम अनंतम वो विज्ञान स्वरूप माना है परमात्मा को, उसका विकार ही हो नहीं सकता, तो विकार उसमें होना संभव नहीं, परमात्मा बिगड़ करके दूध बिगड़ करके दही बनना उसी प्रकार परमात्मा बिगड़ करके जीव बना है क्या, नहीं विकार अर्थ हो नहीं सकता, ये कह रहे हैं परमात्मा विज्ञान माने जो परमात्मा विज्ञान स्वरूप परमात्मा है उसके विकारत्व से अप्रसिद्धत्व, उसका विकार तो प्रसिद्ध है नहीं, निर्विशेष है, निर्विशेष में विकार होता ही नहीं, मान जीव को परमात्मा का विकार नहीं मान सकते, क्यों परमात्मा निर्विशेष है तो उसमें विकार होना संभव नहीं, निर्वय है सावय में विकार होता है, निर्वय में नहीं हो सकता, इसलिए एक नंबर टिप्पणी नंबर दे दिया चतुर्थ अध्याय है, ये जो सवा अयम आत्मा ब्रह्म विज्ञान वयो मनमय इत्यादि वाक्य वहां है, ये कहा अयेस विज्ञानमय, यहां पर इस कंडिका में अयेस विज्ञानमय वो ऐसा तराबू, ये विज्ञानमय उस काल में कहा था ऐसा दिया, और कुत ये तद आघात, कहां से आया, क्या ये सब विज्ञानमय प्रसिद्ध शब्द बोल रहे हैं। जो यह बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो यह अप्रसिद्ध के लिए बोलते हैं, प्रसिद्ध के लिए बोला जाता है, प्रसिद्ध के लिए बोला जाता है, या ऐसा करके प्रसिद्ध शब्द दिया हुआ है इस कंडिका में, या ऐसा इति च, या ऐसा विज्ञानमय इति च प्रसिद्ध व अनुवाद, प्रसिद्ध की अनुवाद कर रहा है इस कंडिका में, उसी प्रसिद्ध का अनुवाद हो रहा है, या ऐसा विज्ञानमय इस कंडिका में है, इसी मंत्र में जो पढ़ रहे हैं हम प्रसिद्ध के समान अनुवाद होने से। अवयव उपार्थयोश्च अत्र असंभवात्, परमात्मा का अवयव मानना भी संभव नहीं, परमात्मा को कोई अवयव ही नहीं होता, जीव इसको क्या विज्ञान का अवयव नहीं मान सकते विज्ञान वय में, और उपमा अर्थ भी नहीं, परमात्मा जैसा ऐसा कहना भी नहीं बनता, असंभव है ये जो ये है, परमात्मा नहीं, परमात्मा जैसा नहीं, परमात्मा ही है, परमात्मा का पैर हाथ पैर जैसा ये अवयव भी नहीं है, तो परमात्मा का अवयव मानना भी संभव नहीं, और सादृश्य मानना भी संभव नहीं, सादृश्य मानना भी संभव नहीं है। इसलिए परिशेष न्याय से क्या सिद्ध होता है, प्राय अर्थ में ही यह मैट प्रत्यय है, विज्ञानमय में प्राचुर्य अर्थ में मैट है, ये बुद्धि प्राय है, जागृत कालीन आत्मा को लेकर बोल रही है। ठीक है, तस्मात जब सारे ये जितने भी कल्पना थी मैट की कल्पना जहां जहां कर रहे थे कोई भी घट नहीं सका, तस्मात संकल्प विकल्पादि आत्मकम अंतकरणम, अंतकरण का दो भाग होता है, संकल्प और विकल्प, विरुद्ध कल्प विकल्प, सम्यक कल्प संकल्प, मन और बुद्धि दो होकर के काम कर रहा अंतकरण, मन बन करके काम करता है तो कोई भी एकाग्र निश्चय नहीं होता, कोई भी विषय का संशय हो जाता है, यह है कि वो है, जो कोई वस्तु हमारे सामने आता है यह अमुक है, एकाग्र निश्चय नहीं होगा, यह है या वो है, विकल्प हो जाता है, विरुद्ध कल्प विकल्प, उस काल में मन बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, और बाद में जब विशेष रूप से जानकारी होगी यही है निश्चय करते हैं, उस काल में सम्यक कल्प संकल्प, उसी को उस काल में बुद्धि कहा जाता है, दो स्वरूप है इसका, संकल्प विकल्पात्मक स्वरूप है अंतकरण की, संकल्प स्वरूप बुद्धि का है, मैं एक ही अंतकरण दो भाग में काम कर रहा है, जब निश्चय निश्चयात्मक का बुद्धि होता है, संशयात्मक अंतकरण मन होता है, यही है। तस्मात संकल्प विकल्प आदि आत्मक, आत्मा मैंने स्वरूप स्वरूप स्वरूप वाला है, संकल्प विकल्प वाला स्वरूप वाला एक अंतकरण है, दो दो स्वरूप वाला है ये, कभी संकल्प करेगा कभी विकल्प करेगा अंतकरण, जो विकल्प करता है तो मन बोलते हैं और संकल्प करता है तो बुद्धि कहते हैं, यही है। तन्मय माने अंतकरणमय है, ये अर्थ है तन्मय इत्ते तत्, ये आत्मा तन्मय है, माने ये अंतकरण जो संकल्प विकल्पात्मक अंतकरण है तन्मय है, उसी प्राचुर्य है, उसकी प्रधानता से चलता है जागृत में, और ये जो विज्ञान में उस समय कहां था, सुषुप्ति में कहां था, ये रूप में तो नहीं पाया जाता, वहां कहां था, किस देश में था, कहां था वो, और वो अभी आया तो कहां से आया, दो प्रश्न है इसको, ये विज्ञानमय को लेकर के दो प्रश्न है, अभी तो विज्ञानमय रूप में पाया जा रहा है किंतु उस समय में कहां था और अभी कहां से आया, अधिकरण और अपादान दो पूछा जा रहा है, जहां था और जहां से आया वही इसका स्वरूप होता है, ये स्वरूप विज्ञानमय इसका स्वरूप नहीं है, ये तो देहादि से पृथक करने के लिए वहां तक लाया था, विज्ञानमय इसका स्वरूप नहीं है, सुषुप्त में जहां था और जहां से अब यहां आया वो उसका स्वरूप है, ये निश्चय करना है, इसी आगे निश्चय कराएंगे यही होगा, ये कहना है। टिप्पणी थी, एक नंबर तो हो गए थे, आगे दो नंबर है, तस्मात में दो नंबर टिप्पणी, विज्ञान शब्द से कर्ण व्युत्पन्नत्वात्, यहां पर विज्ञान शब्द विज्ञायते इति विज्ञानम ऐसा भाव व्युत्पत्ति में नहीं लेना, विज्ञान माने ज्ञान को भी विज्ञान बोलते हैं, भाव व्युत्पत्ति भाव विलुप्त होता है ऐसा नहीं, यहां विज्ञान में कर्ण विलुप्त है, यहां विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम, यहां ऐसा है जिसके द्वारा जाना जाता है उसको विज्ञान कहा जाता है, यहां का विज्ञान ऐसा है, और भाव में करें तो विज्ञान माने ज्ञान जानकारी ये होती है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म ज्ञान होता है ना, वहां लुट प्रत्यय है, वह अर्थ होता है भाव में लुट है, वह ज्ञान स्वरूप है, ऐसा मानना है, किंतु यहां विज्ञायते अनेन, जिसके द्वारा जाना जाता है। किससे जाना जाता है? अंतकरण से, उसी को विज्ञान कहा जाता। लूट प्रत्यय करण अर्थ में ये बोलना है, ये कह रहे थे। तस्मात संकल्प विकल्प आदि आत्मकम अंतकरणम, है ना। तो ये दो नंबर टिप्पणी में चल रहे थे हम, विज्ञान शब्द से कर्ण व्युत्पन्नत्वात्, या कर्ण व्युत्पत्ति से विज्ञान बनाया, भाव व्युत्पत्ति से नहीं बनाया विज्ञान। इसलिए मयतो अर्थांतर असंभवाच्य, और मयत प्रत्यय विज्ञान के आगे मयत है, अन्य अर्थ हो नहीं सकता, विकार अर्थ हो नहीं सकता, अवयव अर्थ हो नहीं सकता, सादृश्य अर्थ हो नहीं सकता। तो एक ही अर्थ है प्राय तुम, प्रचुर अर्थ में मयत है। विज्ञान प्राय मैं बुद्धि प्राय, बुद्धि प्रदान होकर के चल रहा है आत्मा भी, यही अर्थ आता है। ये टिप्पणी में कहा। अगे अंतकरणम, तीन नंबर की टिप्पणी में कहे विज्ञानम, अंतकरण माने क्या? विज्ञान को अंतकरण है, विज्ञान है अनन्य विज्ञानम, अंतकरण है जानने वाला। इसलिए विज्ञान शब्द का अर्थ यहां पर अंतकरण है। चार में कहते तत्प्रधान इतिहावत, अंतकरण प्रधान होता है जागृत अवस्था में, उसकी उपाधि है, उपाधि उपहित होता है, उपाधि प्रधान वाला होता है। जब उपाधि जल हिल जाता है तो चंद्रमा हिलना जैसा होता है, जलस्तर चंद्रमा को हिलना जैसा दिखता है, ऐसी दिखता है, उपाधि प्रधान होता है। यही है, यही है, या विज्ञानमय का अर्थ यही है बता दिया। पुरुष माने पूरी शयनात् पुरुष, ये पूर्व सोता है, पूरी पूर्व माने होता शहर, शहर में रहता है, ये शहर है, ये शरीर एक शहर है। कैसा है? जो शहर बाजार होता है ना, अनेक पदार्थ, अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं वहां, अनेक प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। यहां भी देखने पर अनेक पदार्थ पाया जाता है, टट्टी है, पिशाब है, बलगम है, मांस है, हड्डी है, जो जो चाहिए यहां मिल जाता है। इसलिए पूर्व कहा जाता है इसको, पूरी शयनात् पुरुष, पूर्व शयन करता है, इसलिए उसको पुरस्कार माने यहां पाए उपलब्ध होता है, यहां पाया जाता है। आत्मा सर्वत्र व्याप्त है, यहां तो पाया नहीं जाता, कहां पाया जाता है? कभी भी होगा शरीर अवस्था में पाया जाता है, इसलिए उसको पुरुष कहा गया। यही है पांच नंबर टिप्पणी। पुरुष पूरी शयनादि वार्तिकाचार्यस्तु, वार्तिकाचार्य पुरुष शब्द का अर्थ दूसरे प्रकार से व्याख्या करते हैं। भाष्यकार ने तो बोल दिया पूरी शयनात् पुरुष, ये पूर्व में रहता है, पूर्व शब्द का सप्तम पूरी, पूरी पूर्व में होता है, मिलता है, इसलिए पूर्व कहा जाता है। किंतु वार्तिककार अन्य प्रकार से करते हैं, अनात्मनो ये तो शेषान कल्पितत्वात् अकल्पितः पूरयन पुरुष प्रत्यक् सर्पादिन रसना यथा व्युत्पत्तिर्यमेवात्र तात्पर्य से समीक्षात् सवा इति शुपक्रम्य नैने नित्यादि निर्णयात्। वार्तिककार कहते हैं ऐसा नहीं, सबको पूरा करता है इसलिए पुरुष कहा जाता है। इसको वार्तिककार का कहना यह है, वार्तिककार ये मानते हैं शरीर में सोत मिलता है इसलिए पुरुष नहीं, सबको पूरा करता है इसलिए इसको पुरुष कहा जाता है। वार्तिककार का अभिप्राय यह है, ये कहते हैं अनात्मनो या तो अशेषान अनात्मन, द्वितीय भवित अनात्मन, जितने भी अशेषान अनात्मन, जितने भी अनात्म वर्ग है, आत्मा छोड़कर के अनात्म वर्ग जितने भी हैं सबको कल्पितत्वात्, ये सब जैसा कल्पित है अनात्म वर्ग, आत्मा और अनात्मा दो ही है, अनात्म सारे के सारे कल्पित होने से, अनात्म वर्ग जो है कल्पित होने से, अकल्पित आत्मा अकल्पित है, बाकी अनात्म वर्ग कल्पित है, अकल्पित पूरायन अकल्पिता सन पूरायन, अकल्पित होता हुआ सबको पूरा करता है, अनात्म वर्गों को पूरा करने वाला है, तो कल्पित अनात्म वर्ग को पूरा करने वाला है। रज्जु नहीं रहेगी तो सर्प दिखता है कि नहीं दिखता? हाँ, अधिष्ठान जो होता है ना उसका पूरक होता है कल्पित वस्तु का, आत्मा अधिष्ठान है, आत्मा में कल्पित है सारा अनात्म वर्ग, उनको पूरा करने वाला है। यदि आत्मा नहीं है तो अनात्मा हो नहीं सकता, अनात्मा देखने वाला भी आत्मदर्शन करता है जानता नहीं, बात यह है अधिष्ठान को जाने बिना आरोपित को ज्ञान होना संभव नहीं है। इदम रजतम था अयम सर्प बोलते हैं, जो अयम अंश किसका है? रज्जू का है, सर्प कल्पित है, अयम तो रज्जू का है, माने कल्पित पदार्थों में भी उसके अधिष्ठान की सत्ता स्फूर्ण होता है। यही कहते हैं अनात्मनो यतः जिस हेतु से अनात्मनो अशेषान अकल्पितत्वात्, आत्मा अकल्पित होने से अनात्मा जितने भी उनको अकल्पित होता हुआ पूरा है अनात्मा को पूरा करता है, अनात्मा वर्ग को पूरा करता है। उसकी सत्ता में आत्मसत्ता के बिना अनात्मसत्ता मिलती नहीं है, ये पूरा करना है। इसलिए पुरुष कहा उसको, इसलिए पुरुष कहते हैं, सबको पूरा करता है इसलिए पुरुष कहा जाता है। माने अनात्मा वर्ग की सिद्धि इसके बिना होती नहीं है, इसलिए वो पुरुष कहा, पूरा कर देता है उनका स्वरूप की पूर्ति करता है अनात्म वर्ग, इसलिए पुरुष कहा गया। कहा देखा कहते सर्पादिन रसना यथा, जैसे सर्पादि की जो कल्पना होती ना रसना के बिना नहीं, रसना माने रज्जू, रज्जू को रसना भी बोला जाता है। सर्पादिन रसना यथा, जिस प्रकार सर्पादि जो होते हैं रसना के को, रसना जो है तो सर्पादि को पूरा करने वाली है। सर्प जलधारा जैसी जैसी कल्पना करेंगे वहां, यदि रज्जू न हो तो कल्पना नहीं कर सकते वहां, उसको पूरा करने वाली है, वो पूरक है रज्जू। इस प्रकार आत्मा सबका पूरक है कल्पित पद, तो क्या इसलिए उसको पुरुष कहा गया, आत्मा को ही कहा। व्युत्पत्ति ये में बात रहा, व्युत्पत्ति यही अच्छी है, पूर्व व्युत्पत्ति जो ऐसा नहीं, पूरी शयनात पुरुष और व्युत्पत्ति ठीक नहीं है। भाषिक आदमी जो व्युत्पत्ति की पूरी शयनात पुरुष नहीं, व्युत्पत्ति ये में बात, यही जो व्युत्पत्ति हमने कहा पूरायण पुरुष है, क्या पूरायण पुरुष है, ये व्युत्पत्ति है, सब अनात्म वर्ग को पूरा करता है इसलिए पुरुष कहा जाता है। व्युत्पत्ति इमे बात रहे, इमेव व्युत्पत्ति अत्र माने यहां पर जो पुरुष शब्द के लिए, अत्र माने पुरुष है, तात्पर्य से समीक्षा, तात्पर्य के द्वारा ये सम्यक क्षण होने से, सम्यक प्रकार यही क्षण दर्शन यही होता है, व्युत्पत्ति यही व्युत्पत्ति सही लगती है, पूरी सेना पुरुष वाले की अपेक्षा यही है, पूरायण पुरुष अनात्म वर्गो को पूरा करने से पुरुष, ये व्युत्पत्ति ठीक लगती है। कहा क्यों कहते हैं आगे आएगा, सवा इति ही उपक्रम्य नैनेन इत्यादि निर्णयात, आगे ऐसा ऐसा सवा ही ऐसा अयम अज आत्मा, अयम अजब आत्मा इत्यादि उपक्रम करके न एनेन न अनावृतम अस्ति, ऐसा इस आत्मा के द्वारा कोई अनावृत वस्तु नहीं है, सब आवृत है आत्मा से। माने जो मिट्टी से बने हुए पदार्थ में क्या किसे आवृत है, वो मृतिका से, न आने न अनावृतम अस्ति, ऐसा अंतिम आएगा आगे उसमें। इस या आत्मा के द्वारा कोई भी अनावृत पदार्थ नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, ऐसा बोलेंगे आगे, ये कहना चाह रहे हैं। सवा इति ही उपक्रम है, सवा इति ऐसा उपक्रम करके, सवा ऐसा महान अज आत्मा इत्यादि उपक्रम करके आगे बोलेंगे उपक्रम में, नैनेन इत्यादि निर्णयात, न एनेन माने आत्मना, अनेन आत्मना, तो इस आत्मा के द्वारा और कोई माने कोई अनाच्छादित तो ऐसा वस्तु नहीं है, अनावृत पदार्थ कोई ऐसा नहीं कहा। ठीक है, हमें बोलते हैं इसकी अग्रे माने आगे कहेगी श्रुति, इसमें कहेगी आगे श्रुति, वृद्धार्थ में वाक्य आएगा, सवायस महान अज आत्मा इत्यादि वाक्य वृद्धार्थ की बात है, अग्रे माने आगे, सवायम पुरुष सर्वासु पुरुषो इति उपक्रम्य, ऐसा उपक्रम करेगा, आरंभ करेगा, सवाई ऐसा आत्मा, यह आत्मा जो है ना सर्वासु पुरुष पुरुषो इत्यादि सभी पुरुषों में है, कहना मतलब शरीर सभी शरीर मात्र में है आत्मा, यह नहीं कि केवल मनुष्य के शरीर में ही हो, 84 लाख में सर्वत्र है पूरा है। उसको आरंभ करके पुरुषम इस पुरुष नैनेन पुरुष के आरंभ करके, इस आत्मा को आरंभ करके, न एनेन किंचन अनावृतम ऐसा आएगा, इस आत्मा के द्वारा कोई अनावृत पदार्थ नहीं होता, सब आवृत होगा। माने एन आदेश होता है, एतत् के स्थान में एन होता है और इदम के स्थान में क्या होता है अनादेश हो जाता है, ऐसा हो जाता है, एन आदेश होता है, द्वितीय का उसी का सूत्र है जिसकी चर्चा पहले चलती है, आगे फिर उसी को लेना हो तो इदम और एतत् के स्थान में एन आदेश हो जाता है, द्वितीय में ता में ओष में ऐसा आया है। एन एन माने इस आत्मा के द्वारा कोई भी अनावृत पदार्थ नहीं है, आगे वाक्य ऐसा आने वाला है। इसलिए अनावृत इत्यादि उपसंहारा तत्पूर्णत्व निर्णय थे, आत्मा की पूर्णता का निर्णय लिया जाता है वहां, मैंने कल्पित पदार्थों में आत्मा पूर्ण होते हैं ऐसा देखा, आत्मा से पूर्ण होते हैं कल्पित पदार्थ, यदि आत्मा नहीं तो कल्पित पदार्थ की सत्ता ही नहीं रहेगी, ये सिद्ध किया है। करेंगे आगे। इति वाक्य शेष है ना अत्रापि तथा, आगे वाक्य शेष ऐसा आना है यहां भी वैसे मानना होगा, सबको पूरा करता है इसलिए पुरुष कहना, न कि यह अपूरी शयनात पुरुष है ये बिगड़ ठीक नहीं, वार्तिकार ऐसा बोलते हैं। ये कहा संदिग्धस्य वाक्य शेषण निर्णय भवति इति ही शब्दार्थ, जो संदेह होता है ना यहां वाक्य शेष के द्वारा ही निर्णय होगा, क्योंकि पूर्व मीमांसा में एक सूत्र बना दिया संदिग्धस्य वाक्य शेषार्थ, आपको जहां संदेह हो जाता हो वहीं पर रुकना नहीं, आगे चलते रहो निर्णय हो जाएगा, ऐसा है। तो पाठ पढ़ने वालों को जहां पर संदिग्ध हो तो वहीं संदेह करके मत बैठे रहे, आगे पढ़ते जाए तो वो संदेह खुल जाएगा आगे, स्थिति है संदिग्ध वाक्य से साथ, संदिग्ध हेतु वाक्य से साथ, ऐसा में महेश होता है, संदेह होने पर वाक्य से निर्णय होता है। तो यहां वाक्य शेष है ऐसा, पुरुष शब्द का फिर क्या करना, पूरी शयनात करना अथवा पूरा एंड पुरुष करना, तो वाक्य शेष में आता है कि पूरा करने वाला दिखाता है कि एक ठीक लगता है ये कहा। अच्छा ठीक है, देखें एतत् स्वप्नम यथा भवति तथा, ये मैंने एतत् शब्द है ना जो भाष्य में मंत्र में एतत् था, एतत् सुप्तो अभूत था ना, एतत् क्रिया का विशेषण है, कभी कभी कर्ता का विशेषण बनेगा, कभी कर्म का बनेगा, कभी जैसा कर्ण का बनेगा, किंतु कभी कभी क्रिया का विशेषण बनता है, आगे जो क्रिया है उसके विशेषण, एतत् शब्द क्रिया का विशेषण है, यही कहना चाहते क्या करना उस स्थिति में, एतत् स्वप्नम यथा भवति तथा, ये जो स्वपन वाली सुषुप्ति जिस प्रकार होती है उस प्रकार, ये अर्थ है। साथ की टिप्पणी भी कहते हैं यहां एतत् स्वप्न विप्रकृत स्वप्न से व्यावृत्त है, एतत् क्यों लगा हुआ, केवल स्वपन हम यथा साथ बोलते एतत् शब्द क्यों कहा, दूर के सोना नहीं, एतत् माने सन्निकृष्ट का वाचक होता है, नजदीक के निकट का वाचक होता है, यह सोना जो होता है ऐसा बोला जा रहा है, वो सोना नहीं यह सोना, यस सोना ऐसा बोला जा रहा है, एतत् शब्द क्यों, चार शब्द ऐसे हैं, दो परोक्ष हैं दो अपरोक्ष हैं, इदम शब्द एतत् शब्द अपरोक्ष वाचक होते हैं, तत्शब्द अद शब्द परोक्ष वाचक होता है, दूर के वाचक होते हैं, दो नजदीक के वाचक होते हैं, इनमें भी दोनों में भेद है, इदमस्तु सन्निकृष्ट है समीपतरवर्ती एतदो रूपम, इदम शब्द नजदीक का वाचक होता है, सन्निकृष्ट माने नजदीक वाचक होता है, तो नजदीक से भी नजदीक का, समीपतरवर्ती समीप से भी समीप के लिए एतद शब्द का प्रयोग होता है, समीप तरवर्ती एतदो रूपम, एतदो रूपम समीप से भी समीप, ये भी समीप है ये भी समीप है, दोनों में से अधिक समीप है उसमें एतद लगाया जाता है, दोनों तुलना करके एतद, यहां यहां दोनों बोला गया, किंतु इसमें भी एक थोड़ा नजदीक है एक ज्यादा नजदीक है, इसमें अंतर होता है। तो इदमस्त सन्निकृष्ट है, इदम शब्द नजदीक का वाचक है, जो नजदीक के शब्द पदार्थ होगा इदम शब्द से बोला, यह बोला जाता है उसको, किंतु समीप तरवर्ती चाहिए तो रूपम, समीप से समीपतर, समीप हो गया इदम, समीपतर हो जाएगा एतत्, समीप तरवर्ती एतदो रूपम, एतत् का स्वरूप जो है समीप तरवर्ती होता है, समीप और समीपतर, इदम शब्द समीप है और समीपतर वाला है, और अदशस्तु वृक्ष ओहा बोलते हैं, असौ असौ वाणी यह है वहा दूर के वाचक होता है, अदशस्तु विप्रकृष्ट है दूर के लिए अदस शब्द का प्रयोग होता है, असौ गच्छति हो जाता है वो, किंतु आंख का विषय है चक्षु का विषय है वह जाता है, असौ गच्छति बोलते हैं, अदशस्तु विप्रकृष्ट है अदस शब्द दूर के लिए प्रयोग होता है, और तदिति परोक्ष विजान या तत्शब्द परोक्ष होगा, जो मैं चक्षु आदि का विषय नहीं वह तत् का प्रयोग होता है, वहां पर भी दो होगा, एक इंद्रियों का विषय होगा एक इंद्रियों का अभिषेक होगा, इंद्रियों का विषय वाला जो दूर है उसको असौ अदस शब्द से पुकारा जाता है, और जो इंद्रिय का विषय नहीं है ऐसा जो परोक्ष दूर होगा उसको तत् शब्द से बोला जाता है। यह वह दो प्रकार के यह वह होते हैं, इदम का अर्थ भी यह होता है, एतद का अर्थ भी यह होता है, एक समीप है एक समीपतर है, इदम है समीप के लिए और ये एतद होता है समीपतर के लिए, अयम वो इदम का ही तो है और किसका है, इदम का ही तो अयम बनना है पुलिंग में और स्त्रीलिंग में, इयम बनना है नपुंसक इदम बनना है, तो समीप नहीं है, दो की तुलना हो तब, जब दो की तुलना होगी तब उस स्थिति में ये लगेगा, अकेले होने में प्रयोग हो जाएगा इस स्थिति में। ये तत् माने नजदीक से भी नजदीक बोला जा रहा है, समीपतर है ये, इसलिए ये तत् सदा है माने दूर के सोना ऐसा होगा, कोई सुश्रुति ऐसा न मान के ये तत् लगाया है, बोल रहे हैं टिप्पणी का ठीक हम ये बोल रहे हैं। ये तत् स्वप्नम में टिप्पणी दिया था सात, विप्रकृष्ट स्वप्न व्यावृत्त है, दूर का सोना सुश्रुप्ति, इसको व्यावृत्ति करने के लिए क्या लगा, ये तत् विशेषण, ये सोना वो सोना नहीं उधर नहीं, यहां ये जो सोना होता है ठीक है विशेषण, ये विशेषता ये तत् लगा दिया, ये स्वप्न का सुश्रुप्ति का विशेषण है, यह जो स्वप्न है ना सोना है ये बोल रहे हैं। ये तत् प्रकृत स्वप्न अभिन्न स्वप्न विशिष्टो यथा भगवती का, ये जो ये तत् माने प्रकृत जो स्वप्न शयन है, स्वयं है इससे अभिन्न स्वप्न विशिष्ट है, ये स्वप्न से स्वयं से अभिन्न जो स्वयं विशिष्ट हुआ व्यक्ति यही है, ये अर्थ आएगा कहा ठीक है। हमें कहते हैं आगे यत्र इति उक्तम कालम विष्णति, यत्र खाने मंत्र में यत्र ऐसे एतत् सुप्तो अभूत में यत्र था, तो यत्र का अर्थ जहां यह अर्थ आता है काल को लेकर के बोलते हैं, कहा काल की विशिष्ट है प्राग प्राणी पे पेश प्रतिबोधात यत्र काल माने हाथ से दबाने के पहली अवस्था में जो सोया था कहां था उस काल में, ये दबाने पर तो जग गया, वो दबाने से पहले जो सोया था उस काल में कहां था, वो किस स्थान पर था, वही स्थान उसका स्वरूप होना है अभी जहां यह था उस काल में, माने जगने से पहले जहां होता है वही उसका स्वरूप होता है, अब ये जगा हुआ विज्ञानमय स्वरूप इसका नहीं है, विज्ञान प्राय है ये तो विज्ञानमय, तो जागृत वाला स्वरूप इसका नहीं है, यही कहना है प्राग पाणी प्रेषण प्रतिबोधात कहा ठीक है। मैं कह दिया तदा क्व अभूत इति संबंध, उस काल में कहां था ये संबंध है, अभूत लुंग लगा रहा है उदाह, उस काल में कहां था, जो पाणी प्रेषण के पूर्व काल की बात है, दबा हाथ से दबाने के सोया ऊपर उसके दबाने से पहले कहां था, ये ज्ञान है तुमको, पूछ रहे हैं गार्गी को पूछ रहे हैं अजात शत्रु। और आगे विज्ञानम इत्यत्र विज्ञानम परम ब्रह्म तद विकारो जीव तेन विकारार्थे मैं इति के चित्ता निराकरोति, विज्ञानम है ना यहां विज्ञान का अर्थ क्या है, कहते हैं विज्ञान से विज्ञानमय शब्द में विज्ञान से होता परमात्मा है, परब्रह्म है विज्ञान, कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं विज्ञान अर्थ परब्रह्म, परब्रह्म है विज्ञान माने सत्यम ज्ञान मतलब ब्रह्म है श्रुति है, विज्ञान माने परब्रह्म, कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं विज्ञानमय में, और परम ब्रह्म तद विकारो जीव, परमात्मा का विकार है जीव, माने विज्ञान का विकार है, इसलिए विकार अर्थ में मैं विज्ञानमय हो गया जीव में, कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं विज्ञानमय शब्द में विज्ञान शब्द का अर्थ है परम ब्रह्म और उसका विकार है जीव, इसलिए विज्ञानमय माने जीव हो जाएगा, मैं प्रत्येक विकार अर्थ है, ऐसा कुछ लोग अर्थ करते हैं केचित तान निराकर होती, भाष्यकार उनका खंडन करते हैं, यहां विज्ञान माने पर ब्रह्म नहीं है बुद्धि है, भाष्यकार अर्थ करते हैं विज्ञान का अर्थ, क्यों विज्ञान माने विज्ञायते, विज्ञान ऐसा विग्रह नहीं है, क्या विग्रह है विज्ञायते अनेन, जिसके द्वारा जाना जाता है उसको विज्ञान कहा गया है, किससे जाना जाता है बुद्धि से अंतकरण, उसी को विज्ञान कहा, नहीं कि विज्ञायते विज्ञान जाना जाता है इसलिए विज्ञान, ऐसा नहीं, माने विज्ञान शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त होगा, विज्ञान माने ज्ञान भी है जानना भी है, और विज्ञान अर्थ जानने का साधन भी है, या जानने के साधन को विज्ञान कहा गया, अंतकरणम ये बोल दिया, अंतकरणम बुद्धि रुच्यते तन्मय तत्प्राय विज्ञानमय, तन्मय तत्प्राय मय अर्थ है प्राय अर्थ में है, मैंने प्राचुर्य अर्थ में है विकार अर्थ में नहीं है, ये कहना चाहते हैं ठीक है। अंतकरण प्राय तुम आत्मनो न प्रकल्पते तस्य असंगस्य तेन असंबंधात आक्षिपति, पूर्वादि एक शंका करता है कि जो अंतकरण है ना अंतकरण प्रायत्व आत्मा में कल्पना करना ठीक नहीं है, अंतकरण प्राय विज्ञानमय में विज्ञान अंतकरण करके अंतकरण के साथ संबंध दिखाना आत्मा का, अंतकरण प्राय अंतकरण की नकल करने वाला ऐसा आत्मा के लिए संभव नहीं है, कल्पना ठीक नहीं, क्यों तस्य असंगस्य आत्मा तो असंग है ना, कैसे अंतकरण के साथ संबंध होगा उसको विज्ञान प्राय कैसे होगा, तस्य असंगस्य तेना असंबंध तेना अंतकरण है ना, असंबंधात संबंध नहीं हो सकता है, तो विज्ञान प्राय कैसे बोलेंगे विज्ञानमय को, ये शंका है। अंतकरण प्रायत्व, अंतकरण प्राय विज्ञान प्रायत्व ने अंतकरण प्रायत्व कहा आपने, वह आत्मनो न प्रकल्पते, आत्मा के लिए घटता नहीं है, ऐसे कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों? तस्य असंग से आत्मा तो असंग है, तस्य आत्मा न असंग से, आत्मा असंग है उसका, तेन माने अंतकरण है ना, उस अंतकरण के विज्ञान विज्ञान है ना उसके साथ असंबंधात संबंध नहीं हो सकता है, असंग का संबंध कहां से होगा, इसलिए यहां विज्ञान प्राय कहना संभव नहीं है, ये शंका आ गई। आगे उत्तर देंगे, टिप्पणी आठ और नौ में है, आठ में कहा विकारत्ववत दृष्टव, जैसे विकार नहीं वैसे ही है विज्ञान प्राय भी नहीं, जैसे विज्ञान का विकार नहीं हो सकता बोला आपने, उसी प्रकार विज्ञान प्राय भी नहीं हो सकता, विज्ञान प्राय होने के लिए विज्ञान का संबंध होना पड़ेगा उसका, असंग है वो, अंतकरण के साथ संबंध होना संभव नहीं है, तो प्राय अर्थ में कैसे मैट होगा, प्राचुर्य अर्थ में नहीं हो सकता, जैसे विकार अर्थ में नहीं हो सकता उसी प्रकार प्राचुर्य में नहीं हो सकता, ये पूर्व पक्षी ने शंका उठाई। आगे नवका तेन माने अंतकरण, उसका संबंध नहीं अंतकरण के साथ, जो असंग है इसलिए प्राय अर्थ लेना ठीक नहीं, जैसे विकार ठीक नहीं उसी प्रकार प्राय अर्थ भी ठीक नहीं मैट के, ये पूर्वादि की शंका आ गई। तो सिद्धांत कहते हैं, पूर्वादि पूछता पहले कि पुनः प्रायत्व, अंतकरण प्राय तो क्या है, अंतकरण प्राय क्या है, विज्ञानमय में अंतकरण प्राय क्या है, प्रश्न उठा तो कहते हैं अरे बाबा तस्मिन उपलब्धत्व, एक अर्थ करते हैं उसमें उसमें उपलब्ध होता है आत्मा, किसमें अंतकरण में उपलब्ध होता है, इसलिए विज्ञान प्राय बोल दिया, विज्ञानमय बोल दिया, तस्मिन उपलब्धत्व। दूसरा कहते हैं तेन उपलब्धत्व, कभी भी उपलब्ध होगा आत्मा तो अंतकरण से ही होगा, मतलब ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होना, ब्रह्माकार वृत्ति कहां बनती है, अंतकरण, जैसे मैं मनुष्य हूं एक वृत्ति है, अंतकरण में वृत्ति बन रही है अभी, किसी प्रकार कभी न कभी यदि उदय होगी पुण्योदय होगा तब ब्रह्माकार वृत्ति तो अंतकरण में होना है, तेन उपलब्धत्व उसके द्वारा उपलब्ध होना है, अथवा उपलब्धित्व माने उस अंतकरण को साक्षी है, उपलब्धा है, इसलिए विज्ञान में कहा। ठीक है, इसकी असंगस्यापि सिद्धांत, असंग का भी काल्पनिक संबंध हो जाता है, जो असंग है उसमें भी काल्पनिक संबंध होता है, आकाश किसी के साथ संबंध नहीं करता, असंग है होता है, किंतु वहां भी तो कटाह का नीलाकार का कल्पना करते हैं ना, कड़ाई जैसा है आकाश, कड़ाई उल्टी कड़ाई, जहां से देखो उल्टी कड़ाई के रूप में दिखता है आकाश, ऐसा ऐसे गोल ऐसा है क्या आकाश, नहीं, किंतु ऐसा कल्पना होती है, आकाश नीला नीला है क्या, आकाश रूपी ने क्या नीला होना, उसने वो निरूप है, फिर रूपी कल्पना हो जाती है, असंग में होती है, असंग से आती है आविद्यम बुद्धियादि संबंधम उपेत्य परिणती है, आविद्यक बुद्धियादि का संबंध है, अविद्या काल में बुद्धियादि के साथ संबंध होता है, अज्ञान के कारण बुद्धियादि के साथ संबंध असंग का भी हो जाता है, कल्पना करके संबंध की कल्पना करके उत्तर देते हैं, कहा आविद्यम में दस की टिप्पणी में कहा अविद्यम यदि वार्तिक यथा, जैसे वार्तिक में बोलते हैं स्वाभाषवत अविद्युत्थ बुद्धियादि व्याप्ति, स्वाभाषवत अविद्युत्थ बुद्धियादि व्याप्ति विप्रमात तदात्मत्वाभिमानित्वात् विज्ञानमय तात्मना, ऐसा कहते हैं स्वाभाष स्व से लेना आत्मा चेतन, चेतन के आभास वाली है वो, प्रतिबिंब लेने वाली है, चेतन का प्रतिबिंब आत्मा एक अज्ञान में पड़ता है, ऐसा स्वाभाषवत अपने आवास वाला वाली जो अविद्या है, चेतन के जो आवास वाली स्वशैलन चेतन आत्मा उसके जो आवास है प्रतिबिंब है वो वाली है कौन, अविद्या, स्वाभाषवत अविद्या, उस अविद्या से जो उत्पन्न है बुद्धियादि, चिराभास से युक्त जो अविद्या है उस अविद्या से उत्पन्न है बुद्धियादि, बुद्धियादि व्याप्ति विभ्रमात उसके साथ संबंध के भ्रम से, संबंध तो नहीं है आत्मा का किंतु भ्रम से, तदात्मत्वाभिमानित्व उस अंतकरण में आत्मत्वाभिमान हो गया होने से विज्ञान महत्व, इसलिए आत्मा में विज्ञान महत्व आ जाता है, एक काल्पनिक संबंध है। प्रत्येक आवासवती या अविद्या, चेतन के आवास वाली जो अविद्या है, चेतन का आवास होता छाया पड़ना प्रतिबिंब होना है, ऐसे जो अविद्या है आवास विशेष अविद्या या अविद्या तदुत्थ बुद्धियादि उस अविद्या से उत्पन्न तस्य नैन अविद्या, अविद्या से उत्पन्न जो बुद्धि आदि है, व्याप्ति कृतम संबंध कृतम, व्याप्ति माने संबंध, बुद्धि आदि के साथ संबंध दिख रहा आत्मा का होने से, भ्रमम एव व्याकरति, ये भ्रम को निराकरण तदात्मत्व इत्यादि कहा कि तदात्मत्व अभिमानित्वा दोष बुद्धि आदि में अभिमान करने के कारण संबंध, भ्रांति फल महा विज्ञान, भ्रांति का फल क्या हो गया, विज्ञान महतात्मा, आत्मा में विज्ञानमय तो आ जाता है उसमें भ्रांति से संबंध करने से, आत्मा बिल्कुल विज्ञानमय नहीं है किंतु उसमें संबंध कल्पित संबंध के कारण विज्ञानमय तो आता है। कहा कि असंग स्यापी आविद्यम बुद्धियादि संबंध उपलब्ध परिहरित तस्मिन, कहा तस्मिन उपलब्धत्व तेन च उपलब्धत्व उपलब्धित्व च, कहा उपलब्धित्व में क्या बोलते हैं टीका में तत्साक्षित्वाच, उस बुद्धि के साक्षी भी तो वही है, बुद्धि का साक्षी है, प्रतिबोध विदितम मतम के अनुपरिषद कहा है, प्रत्येक बोध के द्वारा जाना जाता है, जो ये मनोवृत्ति को जो जानने वाला है ना वह आत्मा होता है, मनोवृत्ति को चक्षु से मनोवृत्ति जानी जाती है क्या, इंद्रियों का विषय नहीं है चक्षु, किसी भी इंद्रियों का विषय नहीं मनोवृत्ति को समझना, मनोवृत्ति को जो जानने वाला है वो आत्मा है, वो जो साक्षी है वही आत्मा होता है। तो ये टीका में तत्साक्षित्वाचार, उस विज्ञान के साक्षी अंतकरण के साक्षी है, वो साक्षी होने से तत्प्रायत्व, इसे विज्ञान प्रायत्व कहा, यही है उपलब्धित्व जगह, किस रूप से उपलब्ध है, वो साक्षी रूप से उपलब्ध है, किस रूप से, अंतकरण की उपलब्धता भी है, अंतकरण में उपलब्धि होती है, अंतकरण से उपलब्धि होती है और अंतकरण का उपलब्धता भी होता है, इसलिए उसको विज्ञान भाई कहा, तीन हेतु दिए, तस्मिन उपलब्धत्व तेरा उपलब्धत्व और उपलब्धित्व, ये तीन दिया, अंतकरण में ही उपलब्ध होने है इसलिए उसको विज्ञान भाई बोल दिया, विज्ञान में ही उपलब्ध होना है माने उसी वृत्ति में होना है, और तेन माने वृत्ति के द्वारा ही होना है और उसके साक्षी भी है, इसलिए उसको विज्ञानमय कहा गया, यह अर्थ है। एक आता साक्षित्वाच तत्प्राय तुम, कहा टिप्पणी छह नंबर की, बुद्धियादि साक्षी तत्व माने बुद्धियादि, बुद्धियादि का साक्षी है इसलिए भी उपलब्धता भी हो जाता है, इसलिए विज्ञानमय कहा। समय हो चुका है, ये आगे रखें फिर करेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।